संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में श्री व्यास जी का राजा धृष्टर को अश्वामुनि का कहा हुआ धर्म उद्देश्य सुनाना, श्री कृष्ण का नारद जी द्वारा संजय के प्रति कहे हुए अनेकों राजाओं के दृष्टांत सुनाकर राजा धृष्टर को समझाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडव के ज्येष्ठ पुत्र राजा धृष्टर को अपने संबंधियों के शोक से संतप्त होकर प्राण त्यागने के लिए तैयार देखकर श्री व्यास जी उनका शोक दूर करने के लिए बोले, युधिष्ठर, इस विषय में अश्वा ब्राह्मण का कहा हुआ एक प्राचीन इतिहास है, उस पर ध्यान दो। एक बार विधेयराज जनक ने दुख और शोक के वशीभूत होकर महामति विप्रवर अश्वा से पूछा था कि आप कल्याण चाहने वाले पुरुष को कैसा वर्ताव करना चाहिए। इस पर अश्वा ने कहा, राजन, ये पुरुष जैसे जन्म लेता है उसके साथ ही दुख और सुख इसके पीछे लग जाते हैं। वे इसके ज्ञान को उसी तरह नष्ट कर देते हैं जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है। इसी से मनुष्य के हृदय में मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, ये तीन बातें घुस बैठती हैं। इनके नशे में भरकर वह अपने बाप दादा से प्राप्त हुई पूंजी को लुटाकर कंगाल हो जाता है और फिर दूसरों के धन पर मन ले जाता है। उसे मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रहता। वह अनुचित उपायों से धन जुटाने लगता है। यह देखकर राजा लोग उसे दंड देते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर सुख या दुख जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूर करने का कोई उपाय भी तो नहीं है। अप्रियों का संयोग, प्रेमियों का वियोग, इष्ट अनिष्ट और सुख दुख, इनकी प्राप्ति प्रारब्ध के अनुसार ही होती है। इसी प्रकार जन्म मरण और हानि लाभ भी देव के अधीन ही हैं। वैद्यों को भी रोगी होते देखा जाता है, बलवान भी कभी कभी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान भी कंगाल होते देखे गए हैं। ये काल का उलट फेर बड़ा ही अद्भुत है। अच्छे कुल में जन्म पुरुषार्थ, आयोग्य, रूप, सौभाग्य और ऐश्वर्य, ये सब प्रारब्ध से ही मिलते हैं। जो कंगाल हैं और जो चाहते भी नहीं हैं उनके तो कई कई पुत्र हो जाते हैं, और जो संपन्न हैं उन्हें एक भी नसीब नहीं होता। विधाता थे करनी बड़ी विचित्र है। रोग, अग्नि, जल, शस्त्र, भूख, प्यास, आपत्ति, विष, ज्वर, मृत्यु और ऊंची स्थिति में गिरना, ये सब जीव के जन्म के समय ही निश्चित हो जाते हैं। उसी नियम के अनुसार उसे इन स्थितियों में जाना पड़ता है। आज तक ना तो कोई इससे छूट सका है और ना अब छूट सकता है। इस प्रकार काल के प्रभाव से सब जीवों का इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के साथ संबंध होता है। वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी और पर्वतों को भी काल के सिवा और कौन बनाता और स्थिर रखता है। सर्दी, गर्मी और वर्षा का चक्र भी काल ही के योग से चलता है। यही बात मुनियों के सुख दुख के विषय में भी है। राजन, जब मनुष्य पर मृत्यु या वृद्धावस्था की चढ़ाई होती है तो औषधि, मंत्र, होम और जप कोई भी उसे बचा नहीं सकता। जिस प्रकार समुद्र में दो लक्कड़ कभी मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ जीवों का समागम होता है। इस संसार में हमारे माता पिता और सैकड़ों स्त्री पुत्र हो चुके हैं, परंतु सोचो तो वास्तव में वे किसके हुए और हम अपने को किसका कहें। इस जीविका का ना तो कोई संबंधी हुआ है ना होगा ही। रास्ते में चलते हुए बटोइयों के समान ही हमारा स्त्री बंधु और सहदगन से समागम हो जाता है। अतः व्यक्ति पुरुष को अपने मन में इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जाऊँगा, कौन हूँ, यहाँ किस कारण से आया हूँ और किस लिए किसका शोक करूँ। ये संसार अनित्य है और चक्र के समान घूमता रहता है। इसे माता पिता, भाई और मित्रों का समागम रास्ते में मिले हुए बटोइयों के समान ही होता है। अकल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन न करके उसमें श्रद्धा रखे, पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन करे, यज्ञों का अनुष्ठान करे और धर्म, अर्थ और काम का सेवन करे। ये सारा संसार अगाध काल समुद्र में डूबा हुआ है। इसमें जन्म मृत्यु जैसे विशाल ग्रह भरे हुए हैं, किंतु इसे कुछ होश ही नहीं है। वैद्य लोग भी बड़े कड़वे कड़वे काढ़े और तरह तरह के घृत पीते रहते हैं, तो भी समुद्र जैसे अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार मृत्यु को व्यापार नहीं कर पाते। जो रसायनों के जानने वाले वैद्य तरह तरह के रासायनिक द्रव्यों का सेवन करते रहते हैं, किंतु उन्हें भी बुढ़ापे से जर्जर होते देखा ही जाता है। इसी प्रकार तपस्वी, स्वाध्यायशील, दानी और बड़े बड़े यज्ञ करने वाले भी जरा मृत्यु को पार नहीं कर सकते। जन्म लेने वाले सभी जीवों के दिन, रात, मास, वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कभी नहीं लौटते। मृत्यु का ये लंबा रास्ता सभी जीवों को तय करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरण धर्मा मनुष्य नहीं है जिसे काल के वशीभूत होकर इसमें से निकलना ना पड़े। इस मार्ग में स्त्री आदि के साथ जो समागम होता है वे राह गिरोह के समान कुछ ही क्षणों का है। इसमें से किसी के भी साथ मनुष्य का नित्य सहवास नहीं हो सकता। जब अपने शीर के साथ ही इसका बहुत दिनों तक संबंध नहीं रहता तो दूसरे संबंधियों के साथ तो रह ही कैसे सकता है। राजन, आज तुम्हारे बाप दादे कहाँ गए? अब ना तो तुम ही उन्हें देखते हो और ना वे ही तुम्हें देखते हैं। स्वर्ग और नरक को तो मनुष्य इन नेत्रों से नहीं देख नहीं सकता। उन्हें देखने के लिए तो सत्पुरुष शास्त्र रूपी नेत्रों से ही काम लेते हैं। अतः तुम शास्त्र के अनुसार ही आचरण करो। मनुष्य को पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके पितर और देवताओं के ऋणों से मुक्त होने के लिए संतान उत्पादन और यज्ञ अनुष्ठान करे। ऐसे सूक्ष्मदर्शी ग्रस्त को अपने हृदय का शोक त्याग कर इस लोक, स्वर्गलोक तथा परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। जो राजा शास्त्र के अनुसार धर्म का आचरण और द्रव्य संग्रह करता है, उसका संपूर्ण चराचर लोक में शेष फैल जाता है। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अश्वमेध मुनि से इस प्रकार धर्म का रहस्य जानकर राजा जनक की बुद्धि शुद्ध हो गई, उनका सब मनोरथ पूरा हो गया और वह शोकहीन होकर मुनि से आज्ञा लेकर अपने भवन को चला गया। इसी प्रकार तुम भी शोक त्याग कर खड़े हो जाओ, मन को प्रसन्न करो और शास्त्र धर्म के अनुसार जीते हुए इस पृथ्वी के राज्य को भोगो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, व्यास जी का यह उपदेश सुनकर राजा दृष्ट ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें चुप देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, धर्मराज युधिष्ठिर बंधुओं के शोक से अत्यंत पीड़ित हैं। ये शोक सागर में डूबे जा रहे हैं, आप इन्हें ढांढस बंधाइए। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर कमल नयन श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर के पास जाकर बैठ गए। धर्मराज श्री कृष्ण की बात टाल नहीं सकते थे, क्योंकि बचपन से ही श्री कृष्ण के प्रति उनकी अर्जुन से भी बढ़कर प्रीति थी। तब श्री श्याम सुंदर ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने वचनों से प्रसन्न करते कहा, राजन, अब आप शोक मत करें, ये आपके शरीर को सुखाई देता है। जो लोग इस रण आंगन में मारे गए हैं उनका मिलना तो अब संभव है नहीं। जिस प्रकार जगने पर स्वप्न में प्राप्त होने वाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार इस महायुद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए उन्हें तो तुम गए हुए ही समझो। उन सभी ने बड़े बड़े वीरों के साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं। शस्त्रों से मारे जाने के कारण वे सब स्वर्ग को ही गए हैं। आप उनके लिए शोक मत करें, वे सभी बड़े शूरवीर, शात धर्म में तत्पर रहने वाले और वेद वेदांगों के पारदर्शी थे। उन्हें वीरों के योग्य उत्तम गति पाई, इसलिए आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ। एक बार राजा संजय पुत्र शोक में डूबे हुए थे। उस समय उनमें श्री नारद जी ने कहा, संजय, सुख दुख से तो मैं, तुम और सारी प्रजा में कोई भी छूटा नहीं हुआ नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या शोक किया जाए। तुम अपने शोक को शांत करो और मैं जो बात कहता हूँ उस पर ध्यान दो। ये प्राचीन राजाओं का बड़ा मनोहर प्रसंग है, इसे सुनने से क्रूर ग्रहों का शमन होता है और आयु की वृद्धि होती है। राजन, हम लोग सुनते ही हैं कि राजा सुहोत्र मर गया। वे बड़ा ही अति विरोधी था। इंद्र ने एक साल तक उसके राज्य में स्वर्ण की वर्षा की थी। उसके राज्यकाल में पृथ्वी का वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियों में भी उस समय स्वर्ण ही बहता था। इंद्र ने उसके कछुए, केकड़े, नाके, मगर और शिंशकों को भी सोने का बना दिया था। राजा सुहोत्र ने उस सारे स्वर्ण को कुरुजंगल देश में इकट्ठा कराया और एक भारी यज्ञ का आयोजन करके उसे ब्राह्मणों को दे दिया। संजय, वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों ही में तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यवान था, किंतु अंत में मर वह भी गया, इसलिए तुम्हें अपने पुत्र का शोक नहीं करना चाहिए। संजय, उशिनर के पुत्र शिवि के मरने की बात भी हमने सुनी ही है। प्रजापति ब्रह्मा जी राज्य का भार संभालने की उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजा को नहीं समझते थे। तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देने वाला था, न यज्ञ करने वाला। तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा तो वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों बातों में बढ़ चढ़कर था, किंतु वह भी मर गया, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। दुष्यंत के पुत्र भरत ने 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञ किए थे। वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से अर्थ आदि चारों बातों में बड़ा चढ़ा था, किंतु वह भी काल के गाल में चला गया, इसलिए तुम अपने लड़के के लिए शोक मत करो। संजय, सुना जाता है कि दशरथ अंदर राजा प्रजा को अपने संतान के समान पालते थे। उनके राज्य में कोई भी स्त्री विधवा या अनाथा नहीं थी। मेघ समय पर वर्षा करते थे, समय पर अन्न पकता था, सदा सुकुशल रहता था, सदा सुकाल भी रहता था। उस समय कोई जीव पानी में डूबकर नहीं मरता था, किसी को आग में कष्ट नहीं पहुंचता था और रोगों का भी कोई भय नहीं था। स्त्री और पुरुषों की सहस्त्रों वर्षों की आयु होती थी। विवाद तो स्त्रियों में भी नहीं होता था, पुरुषों की तो बात ही क्या है। प्रजा सदा धर्म में तत्पर रहती थी और सब लोग संतुष्ट, पूर्ण काम, निर्भय, शिक्षा के अनुसार आचरण करने वाले एवं सत्यवादी थे। जब तक उन्होंने राज्य किया, वृक्ष सदा फल फूलों से लदे रहे और गौएं दोहनी भरकर दूध देती रही। उन्हें बड़ी बड़ी दक्षिणा वालों 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे, जिसमें आने जाने के लिए किसी को भी रोक टोक नहीं थी। माँ बाहुराम नित नव यौवनशाली श्यामवरण, अरुण्यन, अजानुबाहु, सुंदर मुख वाले और सिंह के समान कंधों वाले थे। उन्होंने 11,000 वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया। जब वह भी परलोक से धार गए तो तुम्हारे पुत्र की तो बात ही क्या है। तुम उसके लिए शोक मत करो। हम सुनते हैं राजा भगीरथ भी नहीं रहा। उसने यज्ञ अनुष्ठान करते समय स्वर्ण के आभूषणों से लदी हुई 10,00,000 कन्याएं दक्षिणा में दान कर दी थी। उनमें से प्रत्येक कन्या रथ में बैठी हुई थी। प्रत्येक रथ में 4-4 घोड़े थे और उनके पीछे स्वर्ण तथा कमल की मालाओं से भूषित 100 हाथी थे। एक एक हाथी के पीछे 1,000,000 घोड़े चल रहे थे तथा एक एक घोड़े के पीछे 1,000,000 गौएं और प्रत्येक गौ के साथ 1,000 भेड़ और बकरियां थीं। तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी उनकी पुत्री होकर प्रकट हुई थी। इसी से वे भगीरथी कहलाई, किंतु देखो वह भी मार ही गए, इसलिए अपने पुत्र के लिए तुम शोक मत करो। संजय, सुना जाता है राजा दिलीप भी जीवित नहीं रहे। उनके महान कर्मों का तो ब्राह्मण लोग अब तक बखान करते हैं। उन्होंने जब यज्ञ अनुष्ठान किया था तो इंद्र आदि देवताओं ने प्रत्यक्ष होकर उनमें भाग लिया था। उनके यज्ञ पात्र और योग भी सोने के थे तथा उनके यज्ञ उत्सव में 6,000 देवता और गंधर्वों ने 7 स्वरों के अनुसार नृत्य किया था। जिन लोगों ने उन सत्यवादी महात्मा दिलीप का दर्शन किया था, वे भी स्वर के अधिकारी हो गए थे। उनके राजमहलों में वेद ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा की टंकार और याचकों का कोलाहल, ये 3 शब्द कभी बंद नहीं होते थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। यमुनाश के पुत्र राजा मंधाता भी मारे गए। उनके पिता ने भूल से यज्ञ का अभिमंत्रित जल पी लिया था, इसी से उन्होंने पिता के उदर से ही जन्म लिया। वे बड़े ही वैभवशाली और त्रिलोक के विजय थे। उनका रूप साक्षात देवताओं के समान था। उन्हें राजा यमुनाश की गोद में लेटा देखकर देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी कि बालक किसका दुग्धपान करेगा। तब इंद्र ने कहा, माम धाता, मेरा दूध पिएगा। ऐसा कहकर उन्होंने उनका नाम मान धाता रखा। इसी समय इंद्र के हाथ से दूध की धारा निकलने लगी और उसे उन्होंने उस बालक के मुंह में छोड़ा। उसे पीने से वह एक ही दिन में 100 पल बढ़ गया और 12 दिन में ही 12 वर्ष का सा जान पड़ने लगा। वह बालक बड़ा ही धर्मात्मा, शूरवीर और युद्ध में इंद्र के समान परकर्मी हुआ। इसने राजा अंगार, मरुत, गए, अंग, बृहद्रथ को भी परास्त कर दिया था। सूर्य के उदय स्थान से लेकर अस्त होने के स्थान तक सारा देश राजा मंधाता के ही अधिकार में था। उन्होंने 100 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ किए थे तथा 10 योजन लंबे और 1 योजन ऊंचे सोने के मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। किंतु आज उन प्रकर्मशाली मंधाता का भी कहीं नाम निशान नहीं है। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो संजय? नर नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अब नहीं रहे हैं, ये बात भी सुनी जाती है। उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ करके ब्राह्मणों का ऐसा सत्कार किया था कि उनकी सराहना करते हुए ये यही करते थे कि ऐसा यज्ञ ना तो पहले किसी ने किया ना भविष्य में ही कोई करेगा। उस यज्ञ में जिन लाखों राजाओं ने सेवा कार्य किया था वह सभी अश्वमेघ यज्ञ का फल भोगने के लिए उत्तरायण मार्ग से हिरण्यगर्भ लोक में गए थे, किंतु क्राल काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, हम सुनते हैं कि चित्ररथ का पुत्र शशविंदु भी मर गया। उनके 1 लाख रानियां थी, उनसे उनके 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक राजकुमार को 100-100 कन्याएं विवाही थी। प्रत्येक कन्या के पीछे 100-100 हाथी थे और 1-1 हाथी के 100-100 रथ थे। 1-1 रथ के पीछे 100-100 घोड़े थे और 1-1 घोड़े के पीछे 100-100 गौएं थी। इसी क्रम से 1-1 गौ के पीछे 100-100 भेड़े दहेज में मिली थी। किंतु महाराज शशबिंदु ने 1 अश्वमेघ यज्ञ में ये सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तुमसे तो ये राजा अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों बातों में बड़ा हुआ चढ़ा था। वह भी मृत्यु के मुख में चला ही गया। इसलिए तुम ये पुत्र शोक त्याग दो। संजय, अमूर्त्रा के पुत्र गय की मृत्यु के विषय में भी हम सुनते ही हैं। एक बार यज्ञ में अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब गय ने कहा कि अग्निदेव, आपकी कृपा से मेरे पास अक्षय धन हो, धर्म में मेरी श्रद्धा रहे और सत्य में मन का अनुराग हो। इस प्रकार अग्निदेव की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। उन्होंने 1000 वर्ष तक पूर्णिमा, अमावस्या, चतुर्मास में अनेकों बार अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और 1000 वर्ष तक ही नित्य प्रति प्रातःकाल उठकर 1-1 लाख गौएं और 100-100 खच्चर ब्राह्मणों को दान दिए। किंतु अंत में काल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इसलिए अपने पुत्र का शोक त्याग दो। राजन, इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए राजा सगर अब संसार में नहीं है, ये हम सुनते ही हैं। इनके 60,000 पुत्र थे जो उनके पीछे पीछे चलते थे। अपने बाहुमल से उन्होंने इस पृथ्वी पर 1 छत्र राज्य स्थापित किया था और 1000 अश्वमेघ यज्ञ करके देवताओं को तृप्त किया था। उन यज्ञों में उन्होंने ब्राह्मणों को सोने के महल दान किए थे। उन्होंने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नाम के अनुसार ही समुद्र का सागर नाम पड़ा था। परंतु अंत में वे भी मर ही गए। इसलिए तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। संजय, वैन के पुत्र राजा पृथु का देह भी आज नहीं है। महर्षियों ने महान वन के बीच में इनका राज्य अभिषेक किया था और ये सोचकर कि ये सब लोगों में धर्म की मर्यादा स्थापित करेंगे, इनका नाम पृथु रखा था। उन्हें देखकर सभी प्रजा ने एक स्वर से कहा था कि हम इनसे प्रसन्न हैं। इस प्रकार प्रजा रंजन करने के कारण ही वे राजा कहलाए, जिससे वे राज्य करते थे। पृथ्वी बिना जोते ही धान्य उत्पन्न करती थी। औषधियों के पुट पुट में रस था और सभी गौएं दोहनी भरकर दूध देती थी। मनुष्य निरोग पूर्णकाम और निर्भय थे। वे इच्छानुसार खेतों या घरों में रहते थे। जिस समय राजा समुद्र के पास जाते थे उनका जल स्थिर हो जाता था और नदियां बहना बंद कर देती थी। उन्होंने एक अश्वमेध महायज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को सोने की 21 पर्वत दान किए थे, किंतु अंत में उन्हें भी काल का ग्रास बनना पड़ा। इसलिए तुम अपने पुत्र का शोक छोड़ दो। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी ने पूछा, राजन तुम चुपचाप क्या सोच रही हो? क्या मेरी बातों पर तुमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया? मैंने जो कुछ कहा है वह व्यर्थ ही नहीं है। तो संजय ने कहा, महर्षि आपका उपदेश व्यर्थ नहीं हुआ है। आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक दूर हो गया है। आपकी बातें सुनने की मेरी लालसा अभी शांत नहीं हुई है। अमृत पान के समान उसके लिए मेरी उत्कंठा बनी ही हुई है। फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी कृपा से पुत्र के साथ मेरा समागम हो जाए। तो नारद जी बोले, राजन महर्षि पर्वत ने तुम्हें सर्ण विष्टि नाम का पुत्र दिया था। मैं तो अब नष्ट हो चुका। इसके स्थान में मैं तुम्हें 1000 वर्ष तक जीवित रहने वाला हिरण्यनाभ का दूसरा पुत्र देता हूँ। श्री कृष्ण की यह बात समाप्त होने पर नारद जी ने भी उनके कथन का अनुमोदन किया और राजा युधिष्ठिर को सर्णविष्ठी का सारा चरित्र सुनाकर कहा कि राजन, जब संजय ने अपने मृत पुत्र को जीवित करने के लिए बहुत आग्रह किया तो मैंने उसे सजीव कर दिया। इससे उनके माता पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। कालांतर में पिता का स्वर्गवास होने पर सर्णिष्ठवी ने 1100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। इसके बाद वह स्वर्ग सिधारा। धर्मराज, अब तुम भी अपने हृदय का संताप दूर कर दो और श्री कृष्ण एम व्यास के कथन के अनुसार अपने पैतृक रक्त सिंहासन पर बैठकर शासन का भार संभालो। ये सब करते हुए यदि तुम बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लोगे। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में श्री व्यास का राजा युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश देना, पाप और उनके प्रायश्चितों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन नारद जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए। उस समय उन्हें शोकरस देखकर सब प्रकार के धर्म का रहस्य जानने वाले महर्षि व्यास ने कहा, युधिष्ठिर राजाओं का धर्म तो प्रजाओं का पालन करना ही है, इसलिए तुम अपना पैतृक राज सिंहासन स्वीकार करो। वेदों ने तप को तो ब्राह्मणों का ही नित्य धर्म बताया है। क्षत्रिय तो सब प्रकार के धर्म की रक्षा करने वाले ही हैं। जो मनुष्य विषय आसक्त होकर धर्म विधि का उल्लंघन करता है वह लोक मर्यादा का विघातक है। क्षत्रियों को अपने बाहुबल से उसका दमन करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश शास्त्र प्रमाण को ना माने, वह अपना सेवक हो, पुत्र हो, तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों ना हो, उस पापी का सब प्रकार दमन करें और उसे नष्ट कर दें। जो राजा इसके विपरीत आचरण करता है उसे पाप लगता है। जो राजा नष्ट होते हुए धर्म की रक्षा नहीं करता वह धर्म का घात करने वाला है। तुमने तो अन्यायियों सहित उन धर्मघातियों का ही नाश किया है, इसलिए तुम तो अपने धर्म में ही स्थित हो, फिर शोक क्यों करते हो? राजा को तो यही धर्म है कि दुष्टों का वध करे, सुपात्रों को दान दे, प्रजा की रक्षा करे। राजा युधिष्ठिर ने कहा, तपोधन आप सभी धर्मज्ञों में शिरोमणि हैं। आपके लिए धर्म श्रद्धा प्रत्यक्ष हैं। आपके वचनों में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है, किंतु भगवान इस राज्य के लिए मैंने अनेकों अवध्य पुरुषों का वध कर डाला है। मेरे वे ही कर्म मुझे जला रहे हैं। व्यास जी बोले, राजन उद्दत्त पुरुषों को दंड देना तो राजा का कर्तव्य ही है। इसी नियम के अनुसार तुमने कौरवों को मारा है, इसलिए अब तुम मन को शोकग्रस्त ना करो। सदोष मालूम होने पर भी अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हें इस प्रकार की आत्मग्लानी शोभा नहीं देती। शास्त्रों में जो पाप कर्मों के प्रायश्चित बताए गए हैं उन्हें भी शीरधारी ही कर सकता है। शीर छोड़ देने पर तो वो भी नहीं किए जा सकते। अतः राजन यदि तुम जीवित रहोगे तो अपने पाप का प्रायश्चित कर सकोगे। प्रायश्चित किए बिना ही यदि शीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चाताप ही लगेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी मैंने राज्य के लोभ से अपने पुत्र पौत्र भाई चाचा ससुर मामा गुरु दादा अनेकों और क्षत्रिय संबंधी सुहद समवयस्क भांजे जाति भाई और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं का वध करा डाला है, उसका मुझे क्या दंड मिलेगा? इस चिंता से मैं रात दिन बार बार जलता रहता हूँ। अब मैं पृथ्वी को उन श्री संपन्न नृप श्रेष्ठों से सुनी देखता हूँ और इस भयानक जातिवाद तथा इसे मारे के सैकड़ों शत्रु पक्ष के वीरों और करोड़ों दूसरे लोगों की याद करता हूँ तो मुझे बड़ा ही पश्चाताप होता है। आज जो बलाएं अपने पुत्र पति और भाइयों से शून्य हो गई हैं, उनकी क्या दशा होगी? वे उनका नाश करने वाले हम पांडव और यादवों को कोस रही होंगी और अत्यंत दीन होकर पृथ्वी पर पछाड़े खा रही होंगी। विप्रवल, उन स्त्रियों का अपने मृत संबंधियों के प्रति जैसा प्रेम है, उससे मुझे तो यही निश्चय होता है कि वे सब निसंदेह प्राण त्याग देंगी। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, अतः इस प्रकार हमें स्त्री वध का ही पाप लगेगा। अपने सहोदरों को मारकर हमने बड़ा भारी पाप किया है, इसलिए अब हमें सिर नीचा किए नरक में ही गिरना पड़ेगा। अतः अब हम भीषण तपस्या करके अपने शरीर को त्याग देंगे। शरीर की दृष्टि में तपस्या के योग्य कोई उत्तम तपोवन हो तो बताने की कृपा करें। व्यास जी ने कहा, राजन तुम क्षत्रियों में अग्रगण्य हो, तुम अपने धर्म के अनुसार ही इन क्षत्रियों को मारा है, इसलिए तुम शोक मत करो। वे सब तो अपने ही अपराध से मारे गए हैं, तुम भीम अर्जुन या नकुल से देव उन्हें मारने वाले नहीं हो। इनका संहार तो काल ने ही किया है, उनका तो ना कोई माता है ना पिता है ना किसी पर दया भी नहीं करता, वह तो प्रजा के कर्मों का साक्षी मात्र है। तुम्हारा युद्ध तो उनके लिए केवल निमित्त मात्र था, वह इसी प्रकार एक प्राणी से दूसरे की हत्या करता रहता है, कराता रहता है। इस संहार कर्म के लिए वह एक भगवान का ही स्वरूप है। इसके सिवा तुम्हें कौरव के विनाशकारी कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनके कारण उन्हें काल के गाल में जाना पड़ा। जिस प्रकार लोहार का बनाया हुआ यंत्र अपना काम करने में उसके अधीन रहता है, उसी प्रकार ये सारा जगत काल के अधीन कर्म की प्रेरणा से प्रवृत्त हो रहा है। फिर भी तुम्हारे चित्त में जो इन सब को मरवाने में से समर्थ संताप हो रहा है, उसके दोष से छूटने के लिए तुम प्रायश्चित कर लो। राजन ये बात सुनी ही जाती है कि पूर्व काल में राज्य लक्ष्मी के लिए ही देवता और असुरों में 12,000 वर्षों तक युद्ध हुआ था। उसमें देवताओं ने दैत्यों का संहार करके स्वर्ग और पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त किया था। जो लोग धर्म का नाश करना चाहते हैं और अधर्म को फैलाने वाले हैं, उन्हें मार ही डालना चाहिए। इसी से देवताओं ने उस युद्ध में 88,000 शालावृक नाम के दैत्य को भी मार डाला था। यदि एक पुरुष को मारकर कुटुंब के शेष व्यक्तियों को सुख मिले अथवा एक कुटुंब का सफाया करने से देश में शांति स्थापित हो, तो उसे नष्ट करने में कोई दोष नहीं है। राजन किसी समय अधर्म दिखाई देने वाला कर्म भी धर्म हो जाता है और धर्म दिखाई देने वाला अधर्म बन जाता है। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। धर्मराज तुमने शास्त्र श्रवण किया है, इसलिए धर्म अधर्म के विषय में अपनी बुद्धि स्थिर करो। देखो पूर्व काल में देवताओं का जो धर्म मार्ग था, उसी का तुमने भी अनुसरण किया है। तुम जैसे धर्म प्राण पुरुष कभी नरक का द्वार नहीं देखते, इसलिए तुम अपने भाइयों और सहज संबंधियों को धैर्य दो। जो पुरुष हृदय में पाप की भावना रखकर किसी कुकर्म में प्रवृत्त होता है और उसे उसके किसी प्रकार लज्जित नहीं होता, उसी को पाप का भागी होना पड़ता है, ऐसा शास्त्र का कथन है। ऐसे पाप का ना कोई प्रायश्चित है ना कोई कभी नाश ही होता है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध था, युद्ध की इच्छा न होने पर भी शत्रु के अपराध के कारण तुम्हें युद्ध करना पड़ा और अब इस कर्म को करके पश्चाताप भी कर रहे हो। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ बड़ा अच्छा प्राश्चित है, उसका अनुष्ठान करो, तुम निष्पाप हो जाओगे। इंद्र ने भी मर्तों के सहायता से अपने शत्रु को परास्त करके एक के बाद एक इस प्रकार 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी से वे शतक्रतु नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार सर्ग पर आधिपत्य प्राप्त करके उन्होंने पापों से छुटकारा पाया था। स्वर्गलोक में देवता और ऋषि भी उनकी उपासना करते हैं। तुमने भी इस वसुंधरा को अपने प्रकर्म से प्राप्त किया है और अपने बाहुबल से ही तुमने राजाओं को परास्त किया है। अब तुम अपने मित्रों के साथ उनके देश राजधानियों में जाकर उनके भाई पुत्र या पुत्र को अपने अपने राज्य पर अभिषिक्त करो। जिन राजाओं के उत्तराधिकारी अभी गर्भ ही में हैं उनकी प्रजा को समझा बुझाकर सांत्वना दो। इस प्रकार सभी प्रजा का मनोरंजन करते हुए पृथ्वी का पालन करो। जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं उनकी गद्दी पर पुत्र का ही अभिषेक कर दो। भरत श्रेष्ठ, इस तरह सारे राज्य में शांति स्थापित करके तुम असुर विजयी इंद्र के समान अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवान जी का यजन करो। राजन, इस युद्ध में जो क्षत्रिय मारे गए हैं उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे तो काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कुकर्मों के कारण मौत के मुख में पड़े हैं। उन्हें क्षत्र धर्म के पालन का पूरा फल प्राप्त हुआ है। तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिला है, इसका पालन करते हुए तुम धर्म की रक्षा करो। मरने पर कल्याण करने वाली यही चीज है। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में पाप और उनके प्राश्चितों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में कृपा करके ये बताइए कि किन कर्मों को करने से मनुष्य प्राश्चित का भागी बनता है और ऐसी स्थिति में क्या करने से वह पाप से मुक्त होता है। तो व्यास जी ने कहा, जो मनुष्य शास्त्र विहित कर्मों का आचरण ना करके निषिद्ध कर्म कर बैठता है उसे ऐसा विपरीत आचरण करने से प्राश्चित का भागी बनना पड़ता है। जो ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्य अस्त के समय सोता रहे अथवा जिस पुरुष के नख या दांत काले हों उन्हें प्राश्चित करना चाहिए। इसके सिवा बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई, ब्राह्मण का वध करने वाला, निंदक, छोटी कन्या का विवाह हो जाने के बाद उसकी बड़ी बहन से विवाह करने वाला, बड़ी बहन के अविवाहित रहते हुए उसकी छोटी बहन से विवाह करने वाला, जिसका व्रत नष्ट हो गया हो वह ब्रह्मचारी, द्विज की हत्या करने वाला, अपात्र को दान देने वाला, सुपात्र को दान ना देने वाला, सारे ग्राम को नष्ट करने वाला, मांस बेचने वाला, आग लगाने वाला, वेतन लेकर वेद पढ़ाने वाला गुरु और स्त्री का वध करने वाला, दूसरों का घर जलाने वाला, झूठ बोलकर पेट पालने वाला, गुरु का अपमान और सदाचार की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, ये सभी पापी माने गए हैं, इन्हें प्राश्चित करना चाहिए। इसके सिवा जो लोक और वेद से विरुद्ध दूसरे ना करने योग्य कर्म हैं उन्हें भी बताता हूं, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। अपने धर्म को त्यागना, दूसरे के धर्म का आचरण करना, यज्ञ करने के अन्य अधिकारी से यज्ञ कराना, अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागत को त्यागना, माता पिता और भरण पोषण के अधिकारी सेवक आदि का भरण पोषण ना करना, दूध दही आदि रस को बेचना, पशु पक्षियों को मारना, शक्ति रहते हुए भी आग्नेय धान आदि कर्म नहीं करना, गोग्रास आदि नित्य दानों को नहीं देना, ब्राह्मणों को दक्षिण नहीं देना और ब्राह्मणों का धन ही छीन लेना, धर्म तत्व के जानने वाले ये सभी कर्म ना करने योग्य बताए गए। राजन, जो पुरुष पिता के साथ झगड़ा करता है, गुरु स्त्री के साथ संग करता है, ऋतुकाल होने पर अपने स्त्री के साथ सहवास नहीं करता, वह धर्म का त्याग करने वाला है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से ऊपर जो कर्म कहे गए हैं, इनमें से किन्हीं को करने पर और किन्हीं को ना करने पर मनुष्य प्रायश्चित का भागी होता है। आप जिन जिन कारणों से इन कर्मों को करने पर भी मनुष्य को पाप नहीं लगता वो सुनो। यदि युद्ध स्थल में कोई वेद वेदांतों का पारगामी ब्राह्मण भी हाथ में हथियार लेकर मारने के लिए आवे तो उसका वध करने से ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता। राजन, इस विषय में वेद का मंत्र भी है, मैं तुमसे वही बात कह रहा हूं जो वेद वाक्य के अनुसार धर्म मानी गई है। यदि कोई पुरुष अपने धर्म से डिगे हुए आताताई ब्राह्मण को मार डाले तो इससे भी वह ब्रह्म हत्यारा नहीं होता। अनजाने में अथा प्राण संकट के समय भी यदि मद्रा पान कर ले तो बाद में धर्मात्मा की आज्ञा के अनुसार उसका पुनः संस्कार होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य सब अभक्ष्य भक्षणों के विषय में भी समझना चाहिए। यदि कभी ऐसी कोई भूल हो जाए तो प्रायश्चित से ही उसकी शुद्धि होती है। चोरी श्रद्धा निषिद्ध है, किंतु आपत्ति के समय यदि गुरु के लिए चोरी की जाए तो उसमें दोष नहीं है। यदि चोरी करने से किसी प्रकार की कामना ना हो, उससे प्राप्त हुई वस्तु को स्वयं ना भोगा जाए तथा आपत्काल में ब्राह्मण के सिवा किसी अन्य का धन ले लिया जाए तो भी चोरी का पाप नहीं लगता। अपने या किसी दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए गुरु के लिए एकांत में स्त्री के साथ तथा विवाह के प्रसंग में झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता। यदि किसी कारण से स्वप्न में तेज खलित हो जाए तो इससे ब्रह्मचारी का व्रत भंग नहीं होता, किंतु इसके लिए उसे प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुतियां छोड़कर प्रायश्चित करना चाहिए। यदि बड़ा भाई पतित हो जाए या संन्यास ले ले तो छोटे भाई को विवाह करने में भी दोष नहीं है। अज्ञानवश किसी अपात्र ब्राह्मण को दान देने से तथा योग्य ब्राह्मण का सत्कार न करने से भी कोई दोष नहीं लगता। व्याभिचारिणी स्त्री का तिरस्कार करने से भी कोई दोष नहीं है, ऐसा करने से तो उसकी शुद्धि ही होती है और उसका भरण पोषण करने वाले को दोष भी नहीं होता। जो सेवक कामकाज करने में असमर्थ है उसे त्यागने में दोष नहीं है तथा गौओं के लिए वन में आग लगाने में भी दोष नहीं माना जाता। राजन, ये सब तो मैंने वे कर्म बताए जिन्हें करने से कोई दोष नहीं होता। अब मैं विस्तारपूर्वक प्रायश्चितों का वर्णन करता हूं। राजन, कृच्छ्र चंद्रायन आदि तप, अग्निहोत्रादि कर्म, दान के द्वारा मनुष्य तभी अपने पाप से छूट सकता है जब वह फिर पाप में प्रवृत्त ना हो। यदि किसी ने ब्रह्महत्या की हो तो वह भिक्षा मांगकर एक समय भोजन करे, अपना सब काम स्वयं ही करे, हाथ में खप्पर और खटवांग खाट का पाया रखे, नित्य ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, भिक्षा मांगने के समय श्रद्धा खड़ा रहे, किसी से ईर्ष्या नहीं करे, पृथ्वी पर शयन करे और लोक में अपने कर्म को प्रकट करे। इस प्रकार 12 वर्ष तक करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। अथवा अपनी इच्छा से किसी शस्त्रधारी विद्वान का निशाना बन जाए या जलती हुई आग से आग में गिरे अथवा नीचे को सिर किए किसी भी वेद का पाठ करते हुए 3 बार 100 योजन की यात्रा करे या किसी विद्ञ ब्राह्मण को अपना सर्वस्व समर्पण कर दे अथवा जिससे जीवन भर निर्वाह हो सके इतना धन या सब सामान से भरा हुआ घर ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले पुरुष की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हो सकती है। यदि कृच्छवत के अनुसार भोजन करें तो 6 वर्षों में, मासिक कृच्छ वर्ष के अनुसार भोजन करने से 3 वर्षों में और 1-1 मास में भोजन क्रम का परिवर्तन करते हुए अत्यंत तीव्र कृच्छ वर्त के अनुसार अन्न ग्रहण करें तो 1 वर्ष में ब्रह्म हत्या से छुटकारा हो सकता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि उपवास ही किया जाए तो और भी जल्दी शुद्धि हो सकती है। इसके सिवा अश्वमेघ यज्ञ से भी निसंदेह ये पाप छूट सकता है। श्रुति का कथन है कि जो इस प्रकार के लोग अभृत यज्ञान स्नान करते हैं वे सभी सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए युद्ध में प्राण दे देता है वह भी ब्रह्महत्या से छूट जाता है। ब्रह्महत्या होने पर भी जो स्पात्र ब्राह्मण को 100,000 गौएं दान देता है उसके तो कभी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य दूध देने वाली 25,000 कपला गाय स्पात्रों को दान करता है वह भी सब पापों से छूट जाता है। मरने के समय दरिद्र और सत्पुरुषों को बछड़े वाली 1,000 दुधारू गाय देने से भी मनुष्य इस पाप से मुक्त हो जाता है। जो राजा सुपात्र ब्राह्मणों को काम्बोज देश में उत्पन्न हुए 100 घोड़े दान करता है वह भी ब्रह्महत्या के पाप से छूट जाता है। जो व्यक्ति किसी एक पुरुष को उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसी के आगे उसकी जिक्र नहीं करता वह भी पाप मुक्त हो जाता है। जलहीन देश में पर्वत से गिरकर और अग्नि में प्रवेश करके अथवा महाप्रस्थान की विधि से हिमालय में गलकर प्राण दे देने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। यदि किसी ब्राह्मण ने मध्यपान किया हो तो बृहस्पति सब याग करने से उसकी शुद्धि हो जाती है। एक बार मध्य पीने पर जो निष्कपट भाव से भूमि दान करता है और फिर कभी श्राप नहीं छूता वह भी शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष गुरु पत्नी के साथ संग करता है वह या तो जलती ही लोहे की शिला पर पड़ जाए या अपनी मुत इंद्री को काटकर ऊपर की ओर देखता हुआ दूर तक चला जाए। इसके सिवा अपना शीत त्याग देने से भी वह इस पाप से छूट सकता है। अथवा जो महाव्रत का अर्थात 1 महीने तक जल भी ना पीने का नियम का पालन करता है, ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दे देता है या गुरु के लिए युद्ध में प्राण होम देता है वह भी इस पाप से मुक्त हो जाता है। झूठ बोलकर आजीविका चलाने वाला अथवा गुरु का अपमान करने वाला पुरुष गुरु जी को मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर लेने से उस पाप से छूट जाता है। जिसका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया हो उसे ब्रह्महत्या के लिए बताया हुआ प्राश्चित करना चाहिए अथवा 6 महीने तक शीर पर गऊ का चमड़ा ओढ़ने से वह उस पाप से छूट सकता है। यदि कोई मनुष्य किसी का धन चुरा ले तो किसी न किसी उपाय से उसे उतना ही धन लौटा देने से वह उस पाप से मुक्त हो सकता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए विवाह करने वाला छोटा भाई और उसका बड़ा भाई वे दोनों संयमपूर्वक 12 दिन का कृच्छ व्रत करने से पवित्र हो गए हैं। इसके सिवा यदि वह छोटा भाई बड़े भाई के विवाह कर लेने पर अपनी विवाहिता स्त्री के साथ फिर विवाह संस्कार करा ले तो इससे भी उक्त दोष निवृत्त हो जाता है और उसके पितरों का भी उद्धार होने में सहायता मिलती है तथा ऐसा करने से स्त्री को भी कोई दोष नहीं होता। यदि अपनी स्त्री के प्रति किसी प्रकार के पाप आचरण की शंका हो तो पुनः अपवित्र अवस्था में होकर स्नान करने पर उसका समागम ना करें। भस्म से जैसे बर्तन साफ हो जाते हैं उसी प्रकार रज शुद्धि से भी स्त्री शुद्ध हो जाती है। पशु पक्षियों का वध करने वाला तथा तरह तरह के बहुत से पेड़ों को काटने वाला पुरुष 3 दिन तक वायु भक्षण करे और लोगों के सामने अपना दुष्कर्म प्रकट कर दे इससे वह शुद्ध हो जाता है। जो पुरुष किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता, राग द्वेष एवं मान अपमान से शून्य है, विशेष भाषण नहीं करता और मित्र हार करते हुए पितृ और एकांत देश में रहकर गायत्री का जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य सब प्रकार के पापों की शुद्धि के लिए भी ब्राह्मणों ने धर्म अधर्म के निर्णय में प्रमाण भूत शास्त्रों के कथन से ये ही विधि निश्चित की है। जो पुरुष दिन में आकाश की ओर दृष्टि रखता है रात्रि में खुले मैदान में सोता है, 3 बार दिन में और 3 बार रात्रि में वस्त्रों सहित जल में घुसकर स्नान करता है और इस व्रत का पालन करते समय स्त्री शूद्र और पति से बात नहीं करता, वह अज्ञानवश किए हुए सब पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को अपने किए हुए शुभ या अशुभ कर्म का फल मरने के बाद भोगना पड़ता है। इसमें जिसकी अधिकता होती है उसी का फल उसे अधिक मिलता है। इसलिए दान तप और शुभ कर्मों के द्वारा पुण्य की ही वृद्धि करनी चाहिए, जिससे वह पाप को दबाकर स्वयं बढ़ सके। सदा शुभ कर्मों का आचरण करें, पाप कर्म से दूर रहें, सुपात्र को धन दान करें और ऐसा करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। राजन, इसी प्रकार विवेकी पुरुष के लिए भक्ष और अभक्ष, वाच्य और अवाच्य, जानबूझकर और बिना जाने किए हुए पापों के भी प्रायश्चित बताए गए हैं। जो पाप जानबूझकर किया जाता है वह बड़ा होता है और अनजान में किए हुए पाप छोटा माना जाता है। ऊपर कही हुई विधि से पाप की निवृत्ति हो सकती है। जो आस्तिक और श्रद्धालु हैं उसी के लिए यह विधि कही गई है। नास्तिक, अश्रद्धालु और दंभ एवं द्वेष प्रधान पुरुषों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। जो पुरुष मरकर सुख भोगना पड़ता है उसे श्रेष्ठ पुरुषों ने आचरण और धर्म का सेवन कराना चाहिए। राजन, तुमने अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा स्वधर्म का पालन करने के लिए ही इनका वध किया है, इसलिए तुम तो इतने ही कारण से इस पाप से सदा मुक्त हो जाओगे। फिर भी यदि तुम्हें कुछ पश्चाताप है तो प्रायश्चित करो। इस प्रकार अनार्य पुरुषों की तरह रोष में भरकर अपना नाश मत करो। महाभारत के शांति पर्व में प्रायश्चित योग्य कर्म, अन्न की शुद्धि और दान के अन अधिकारी के विषय में सांब मनु का प्रसंग। व्यास जी बोले, राजन, इस विषय में एक पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार बहुत से तपस्वी ऋषि एकत्रित होकर सांब मनु के पास गए और उनसे धर्म का स्वरूप पूछते हुए बोले, दान, अध्ययन, तप, कार्य और अकार्य, इसका क्या स्वरूप है? उसके इस प्रकार पूछने पर मनुजी ने कहा, मैं संक्षेप और विस्तार से धर्म का यथार्थ स्वरूप बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। शास्त्र में जिन पापों के प्रायश्चित का उल्लेख नहीं है उनके निवृत्ति के लिए मंत्र, जप, होम और उपवास करें, आत्मज्ञान प्राप्त करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, जहाँ प्रायश्चित करने वाले लोग रहते हों उन स्थानों में रहें, इन पुण्य कर्मों से ब्रह्मगिरी आदि पवित्र पर्वतों पर रहने से, स्वर्ण भक्षण करने से जिसमें रत्न हो उन नदियों या सरोवरों में स्नान करने से, देव स्थानों में जाने से और घृतपान करने से अवश्य मनुष्य की तत्काल शुद्धि हो जाती है। मनुष्य को कभी गर्व नहीं करना चाहिए और यदि दीर्घायु की इच्छा हो तो तप्त कृच्छ व्रत की विधि से 3 दिन तक गर्म दूध, घृत और जल का सेवन करना चाहिए। बिना दी हुई वस्तु को नहीं लें। दान, अध्ययन और तप में तत्पर रहना, अहिंसा, सत्य, अक्रोध और यज्ञ, ये सब धर्म के लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना आदि अधर्म भी अवस्था विशेष में धर्म माने जाते हैं। वैकी लोग जानते हैं कि धर्म और अधर्म ये दोनों ही देश काल के विचार से अधर्म और धर्म दोनों हो सकते हैं। लोक और वेद में धर्म के ये दो भेद हैं, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। इनमें निवृत्ति धर्म का फल मोक्ष रूप अमृतत्व है और प्रवृत्ति धर्म का फल जन्म धर्म मरण है। अशुभ कर्म से अशुभ फल मिलता है और शुभ कर्म से शुभ फलों की शुभ अशुभता के कारण ही इन दो प्रकार के कर्मों को शुभ या अशुभ कहते हैं। यदि जानबूझकर कोई अशुभ कर्म हो जाए तो उसके लिए शास्त्र ने प्रायश्चित का विधान किया है। राजा यदि दंडनीय पुरुष को दंड ना दे तो उसे उसकी शुद्धि के लिए एक दिन रात का उपवास करना चाहिए, और यदि पुरोहित राजा को धर्म उद्देश्य ना करे तो उसकी शुद्धि 3 दिन उपवास करने से होती है। किंतु जो पुरुष अपनी जाति आश्रम या कुल के धर्म को त्याग देते हैं उनकी शुद्धि किसी प्राश्चित से नहीं हो सकती। यदि धर्म निर्णय में कोई विवाद हो तो वेद और धर्मशास्त्र को जानने वाले 10 या 3 ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे उसका निर्णय करावें और वे जैसा कहें वैसा करें। अन्न के विषय में विचार करते हैं। प्रेत के निमित्त बनाया हुआ अन्न सूतिका का अन्न 10 दिन से पूर्व नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार ब्याई हुई गौ का दूध भी 10 दिन तक नहीं पीवे। राजा का अन्न तेज को नष्ट करता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज का नाशक है, तथा सुनार और पति या पुत्रहीना स्त्री का अन्न आयु का क्षय करता है। व्याजखोर का अन्न विष्टा के समान है और वैश्या का तेज के समान है। कायर, यज्ञ विक्रेता, बढ़ई, मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद्य और चौकीदार, इन सब का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो, जो नर्ती के द्वारा अपने जीविका चलाते हों और जिन्होंने अपने बड़े भाई के विवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका तथा बंदीजन और ज्वारियों का अन्न भी अखाद्य है। जो बाएँ हाथ से लाया गया हो, जो बासी हो, जिस पर मध्य के छींटे पड़ गए हों, जो जूठा हो और जिसे कुटुंब से छिपाकर अपने लिए रखा हो, वह अन्न खाने योग्य नहीं होता है। इस प्रकार जो पदार्थ आटे, ईख, शाख या दूध को बिगाड़कर बनाए गए हों वे भी नहीं खाने चाहिए। सत्तू, जौ की खीलें और दही में मिले हुए सत्तू ये अधिक देर के हो जाने पर खाने योग्य नहीं रहते। खीर, खिचड़ी और मालपुए यदि देवता के उद्देश्य से ना बनाए तो नहीं खाने चाहिए। ग्रस्त पुरुष देवता, ऋषि, अतिथि, पितर और कुल देवताओं को नैवेद्य समर्पण करने के बाद ही भोजन कर सकता है। उसे घर में ही सन्यासी के समान अन आसक्त भाव से ही रहना चाहिए। जो अपनी अनुकूल स्त्री के साथ इस प्रकार घर में रहता है वह धर्म का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। धर्मात्मा मनुष्य को चाहिए कि यश के लोभ से, भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान ना दे। जो नाचने गाने वाले, हंसी मजाक करने वाले, भांड, मदमत, उन्मत, चोर, निंदा करने वाले, गुंगे, तेजोहीन, अंगहीन, बोने, दुष्ट, कुलहीन या संस्कार शून्य हों उन्हें भी दान नहीं दें। जिसने वेद अध्ययन ना किया हो उस ब्राह्मण को दान देना उचित नहीं है। विधिहीन दान देना या दान लेना दोनों ही ठीक नहीं है। ऐसा करने से दान देने वाले और दान लेने वाले दोनों ही की हानि होती है। जिस प्रकार खैर की लकड़ी या पत्थर की शिला का आश्रय लेकर समुद्र पार करने वाला व्यक्ति बीच ही में डूब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता और ग्रहीता दोनों ही नरक में डूबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली होने पर अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान लेने वालों में तप, सिद्धाय और सदाचार का अभाव होता है वह अच्छा नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में भरा हुआ दूध आपके आश्रय के दोष से अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार दुराचारी के संसर्ग के शास्त्र अभ्यास दूषित हो जाता है। जो ब्राह्मण वेदहीन और अशास्त्रज्ञ होते हुए भी संतोषी और दूसरे के गुणों में दोष नहीं देखने वाला है उसे दया करके ही दान देना चाहिए। उन्हें देना शिष्टों का आचार है अथवा ऐसा करने से पुण्य होता है ये समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का हरिन ये नाम मात्र के ही होते हैं, उसी प्रकार बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी केवल नाम का ही होता है। जिस प्रकार जलहीन कुआं और राख में किया हुआ हवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मूर्ख को दिया हुआ दान भी निष्फल है। दान लेने वाला मूर्ख तो दाता का शत्रु है, वह उसका धन हरण करता है और देवता एवं पितरों के हव्य कव्य का नाश करता है। उसे दान देने वाला पुण्य लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता। युधिष्ठर, तुमने जो पूछा था उसके अनुसार मैंने संक्षेप में संभव मनु के द्वारा वर्णित ये पूरा प्रसंग सुना दिया। ये महत्वशाली प्रसंग सभी कल्याण कामियों को सुनना चाहिए।